الرحمن الرحيم. والذاريات ذروا فالحاملات وقرا فالجاريات يسرا فالمقسمات أمرا إنما توعدون لصادق وإن الدين لواقع والسماء ذات الحبك إنكم لفي قول مختلف يؤفق عنه من أفق قتل الخراصون الذين هم في غمرة ساهون يسألون أيان يوم الدين يوم هم على النار يفتنون ذوقوا فتنتكم هذا الذي كنتم به تستعجلون إن المتقين في جنات وعيون آخذين ما آتاهم ربهم إنهم كانوا قبل ذلك محسنين كانوا قليلا من الليل ما يهجعون وبالأسحار هم يستغفرون وفي أموالهم حق للسائل والمحروم وفي الأرض آيات للموقنين وفي أنفسكم أفلا تبصرون وفي السماء رزقكم وما توعدون فورب السماء والأرض إنه لحق مثل ما أنكم تنطقون هل أتاك حديث ضيف إبراهيم المكرمين إذ دخلوا عليه فقالوا سلاما قال سلام قوم منكرون فراغ إلى أهله فجاء بعجل سمين فقربه إليهم قال ألا تأكلون فأوجس منهم خيفة قالوا لا تخف وبشروه بغلام عليم فأقبلت امرأته في صرة فصكت وجهها وقالت عجوز عقيم قالوا كذلك قال ربك إنه هو الحكيم العليم قال فما خطبكم أيها المرسلون قالوا إنا أرسلنا إلى قوم مجرمين لنرسل عليهم حجارة من طين مسومة عند ربك للمسرفين فأخرجنا من كان فيها من المؤمنين فما وجدنا فيها غير بيت من المسلمين وتركنا فيها آية للذين يخافون العذاب الأليم وفي موسى إذ أرسلناه إلى فرعون بسلطان مبين فتولى بركنه وقال ساحر أو مجنون فأخذناه وجنوده فنبذناهم في اليم وهو مليم وفي عاد إذ أرسلنا عليهم الريح العقيم ما تذر من شيء أتت عليه إلا جعلته كالرميم وفي ثمود إذ قيل لهم تمتعوا حتى حين فأتوا عن أمر ربهم فأخذتهم الصاعقة وهم ينظرون فما استطاعوا من قيام وما كانوا منتصرين وقوم نوح من قبل إنهم كانوا قوما فاسقين والسماء بنيناها بأيد وإنا لموسعون والأرض فرشناها فنعم الماهدون ومن كل شيء خلقنا زوجين لعلكم تذكرون ففروا إلى الله إني لكم منه نذير مبين ولا تجعلوا مع الله إلها آخر إني لكم منه نذير مبين كذلك ما أتى الذين من قبلهم من رسول إلا قالوا ساحر أو مجنون أتواصوا به بل هم قوم طاغون فتول عنهم فما أنت بملوم وذكر فإن الذكرى تنفع المؤمنين وما خلقت الجن والإنس إلا ليعبدون ما أريد منهم من رزق وما أريد أن يطعمون إن الله هو الرزاق ذو القوة المتين فإن للذين ظلموا ذنوبا مثل ذنوب أصحابهم فلا يستعجلون فويل للذين كفروا بيومهم الذي يوعدون. سورة الذاريات مكي سورة نزولن وش پیتا 67 نمبر دے سورة احقاب پسی نازل شده سورة احقاب شپگشتم فارق روم دے سورتوں اور ترتیبان یو پاندوس دے سورة ذاریت پسی سورة احقاب پسی لگول شده رب دے سورة یو دا چه مکہ سورة کی آت نمبر 11 کی ہوئی قدال کر خروج اور دل تاوی چوئی ندین لواقع تیو جنور پسی رارا یا دوی ما جامعه خبرت که نمبر چین که ویچ آسمان ما میسنگا جوڑ که گورا دلتا نمبرون که ویچی و سمای ذات رو حبوقا یا درم رابطا ما خبرت که نمبرون که وی زمکا ما غورو لیدان دلتا نمبر شلم که وی و پی الارد آتو للموقینین یا ما خبرت که آیت نمبر شپارتا که و لقد خلق من انسان او و نعلم ما فسوس بی نفسو نو دی صورت کې وفي انفس آیت نمبر 21 کې پل ځان کې وګورستا څو دلائل د وحدانیت یا مخکې صورت کې وي آیت نمبر 26 کې د موت مریف الذي جعل مالا آخر نو دی صورت کې وایي چې ولا تجعلوا آیت نمبر 51 کې ولا تجعلوا مالا آخر یا مخکې صورت کې وي آخره کې وذکر بالقرآن من یخاب وعید نو دی صورت کې وایي دی صورت کې وایي چې وذکر پاینا ذکر تن پر مؤمنین دی وجه نور فسیران امتیازات صورت صورت ممتاز ده پر ان بویا تو وزاری زروان فر حاملات و اقران فر جاریات یسران فر مقاسمات امران بلالله دشان اشتا دین امتیاز صورت ممتاز ده پا آیت نمبر 22 بانه وفی سما رزقکم وما توعدون بل امتیاز صورت ممتاز ہے پایت نمبر 50 بانے ففروا الی اللہ انی لکم من نذر مبین بل داشان نشتا بل امتیاز صورت ممتاز ہے پایت نمبر 56 وما خلق الجن والانس الا لیعبدون مقصد صورت اس بعد قیامت بی ترقی دمخ کنا یعنی صورت قاف اگر متن اوداد آگی تشریح دا زاریات حاملات جاریات مقسمات دا صفات سو کوئی فرختو دیں اسو کوئی دا واگان سو کوئی دا سب پر فرختو سو دا واگانو دی بہر حال دا رنبانے وزاریات زرون شاید دی نستون کی بادونا گرد و غبار را پر نستو سرا لکا سیلہ راشی دیو دن دا اچت کی گرد و غبار خش خاش بلدہ تیو سی دا پته چې قیامت انما توعدون لصادق دا په دې باندې گواه دي چې ته د دنیا نه بل ځای ته لاړ شي ول حاملات وقرن شاید دي بادونه پورته کوون کې بوجونه لره د وریادو لکه هغه د سمندر نه بوج دروچت کی هي څنګه څنګه نه ده دا څنګه نه ده لیکل کو کنه کافی نشته تا شوک دشته ده زکورو وخت په وخت پاس کې ودا ټول لیکل کې لیکه کا بیا برمان کې ګور وخت خاطر نه روان دي اصول او تیر شي نو هغه بعدونه ولګي ورته درو چاته کې عدالت درو چاته کې تیراړي خدا په دې گواهی چې هغه دا نه دل تراله همدا ته باندې دنیا بل ځای ته لاړ شي پل جاریات اوسرن شاید دي کیشته پس تلون کی کشتای پاسانتی آتھرا تک اسکی چی کشتای دیو کناری نا بل تر تب دی دنیا بل دنیا تل دا پا دی گواہ چی نما تو ادن دا واقعا والمقاسیات مقاسیمات امرن شاید دی بادونا تقسیم کون کی اکم دالالا چرد بارانو شی چرد گلیو شی ادارنگ پا قیامت کی وما پچا با باران شی باران رحمت جنت بل پچا با گلیو شی او تبا برباد بے کی اللہ پا قیامت کی دا پتګ گواه در تاسو وروړه چې انما توعدون لصادق یقین آج تاسو له اوس کول کیږي هر اختیار چې قیامت ده نو ته شو کې وکی نه او ان دین لواقع مخکې کذال خروندل ته وي ان دین لواقع یقینا جزاء او سزا به کیږي چې جانې کای کړو هغه ته به یو خپل شی ملاو شي چې چې به ته کړو هغه ته خپل شی ملاو شي وسما شاید اسما ذات خوب کو خایس جالیدار یا خاص والا اگر استوری پر اسمان کسو گھٹتی سن نری دی اندک کرنگے تاسو اینکم دو سو صداقت قرآن دیانی اینکم اقیم تاسو خام خواب پا قول پا وینا مختلف اگر قرآن بارکے پیغمبر بارکے لیکن مخ کے ویلوی پی امر مریج نمبر 5 کے مخ کی صورت کے چی برکتو بالحق لما جام فهم فی امر مریج دا قرآن بارک گرد وی خبری کن دلتا ما سوکو تا حق وی سوکو تا اینا حق دا سوکو اید دان نا وی سوک شیر دا سوکو اید سهر دا وغیران اینکم لفی قول مختلف یقین تاسو ای خام خواب وینا گرد وڑا که قرآن فبارکه یو پکو اولو لشی دا قرآن اما انو دا قرآن من آسو اوپی کچ اولو لشی دا پا دا اللہ پیلم که لوحی محفوظ کلیک دا بیمان دا یا یو پکو انو مانا نبی اسلام اڑول شی د اتباع پیغمبر اسلام نه مانا تو او پکا چڑول شی د قران نه تو قران چې واوري اوی اتباع پیغمبر کله کول شي قتل خراتون قتل خراتون فلا نکر شو اٹ کر یا دزان خبر قران نه ویل زان کسی کی اسرائیلیات او اسسو درو کسی وی حجومات کې نو غرق دی قتل خراتون فلا نکر شو اٹ کر یا الذين قدان اکرهم فی غفران چای په مستایخ پره کې ساهون پر خودن کی قران لرا یسالون ایان یوم الدین تپوس کی زجر من کار قیامت تپوس کی کلو یورد قیامت فیصلی رد دا جزا سزا نو جواب یا فاغر بی هم علن نار چیزی پور بانی یفتا نو دی تکریشی زوکو بول اویلی شو دا اوسا کئی سزا دا شرک ساتو هاد اللہ دی داغا سزا دا چوئی تاس پای بان پا دی بان تستا جرون چو قرآن لنرات دی نو دا داری وی کنچ مال عذاب راکا اس بشارت قرآن والا تھا سنت والا تھا ان المتقین اگر موحدین متبلسون فی جنات پا جنتون کے بھائی پچینوں کے بھائی آخذین ما آتام ربم اگر تون کے بھائی داگا چوارکی دیتا رب دا دی سنگر آگ دی انم یقنہو دی مخی دی مختین نیکی کون کی بیان بے کو دا اللہ کتاب دا کو ابلتا بے خو خیر کو من تعلم قرآن والعالمہ کانو قلیل من اللیل دای تش بیان وکړه نه د شپې به الله تر مناجات کول کانو دی د شپې نه کانو او دی قلیل ډیر لګ من اللیل شپې نه ما هجوون اړخ لګون کی لګ وخت به آرام کو ډیر به چې کوم د الله ته عبادت کو یا ما نه پیا نو دی کې به بل معنا زموږ د پارشا خدا خو د لوی خلق خبرې چې ډیره شپه به ټوله شپه به عبادت کو لږ سات به آرام کو دا د پیغمبرانو د صحابه او د لوی خلکو خبر ادب دوی منم ځان د پاره چې ودی ډیر لږ ملل د شپې نه ماجون نه اړخ لګون کی لوګو نه به اړخ نه لګو ای مطلب چې دولس ګنټو کې به یو ګنټه ورکولا د شپې تهجد دا دویم صفت او به رات هاري اپچر باندې هم یستغفرون دوی بخنه وختونه دلته دغه ټیم د دواګانو دا خو الله اعلان کوي هل مستغفرن فاخبروه هل من مستردین فاردوکو سوکشتی چی بخنا غارش والا ورکم بخنا سوکشتی چی مانا ردق غارش ورکم والا ردق دنیشن یو بل نوالی غاری داغو پس والی مندی وی سیاسا دانا پسی مالا وزینو کرکی پریه مانا ایچا پس مندی بو تشپی پاس آخو سوکس خواستیم پاسی پیش میلے کنا نو خدی تا دیوا پای ما یو شل منتا مخ که پاسو نو چی پاسی او داسو که او د وسلو له شپه غتره کا دوه کوم الله ته خدړ د اخلاص دوا کوي الله مار ډیر مال دا کی کمال دی خو ته وګوره تا بی د افسر ول مال نه راشي یا الله مال ډیر زیات مال راکې درب کیلا مال الله ډیر مال راکې دارنګ الله ما ته معفیو کې دغه تم نه کنه او فی اموالهم اپو مدابل صفاته اپو مال نه کی حسابي د پر غختون ګر پر نه غختون کی مال بلګه غریب اور کے گٹھی با پینا سائل چی غواری محروم چی نگواری اکثر محرومی دو ورکول سکنور کے ویدے مالدار رہے وفی الارد اوز بل دلیل اوز دلیل اقلی وفی الارد آتو لیل موقنین اپا زمکی دلائل دا اللہ دو اخدینیت دا پار دا کتان چی یقین کرد اللہ پی کتاب آنی اوز دویم دل وفی انپوس گم تاسو په خپل ځان نو کې دا الله د وحدانیت دلالي یې سر ته وګوره یې سر کې سترګو ته وګوره لیک سوره پر دی په دې غوږونو کې وګوره چې څنګه سیستم پکې وکړ کړی بهر نه پیواله کې نه تکي هغه چې تا هغه خبره چې وره اواز را دي هغه له مل تک دغه برابر یې ستاسو دماغ ته دا سیستم یې پکې کړی دی دارنګ په دې خولې کې وګوره دې جبر کې وګوره چې کم کارونه کوي غاښونو کې وګوره ډوډۍ چې خوري نه دی دنه په دوه پواري اگر او بغور ترام کافی کئی اگر خون لگیا دا دا جبا دیو تا مخی راڑی راڑی لیکن دا جبا دی دا سنگی چی اگر او کرفی دا شانتا تا لاس کی دا ٹوکار آوال دا ساس کو پا پینزم در بیدا گوتی دا والی خکاری باتا ہوئے او دن پا جبا پا خلی کی جبا چلی گی او روڑا خلی او جبا پا کئی روڑا خوادی خواتا کئی لگی نا ہاں چی بسم اللہ کرد سرون کل کلو لگی پتو تو لگی نو پدې خپل ځان کې سوچ وکړه افلا تبصرون ادي اتاتون ګوري وګوري ځان ته دا الله وحده نه به ته معلوم شي او بل دلیل دریم او په سما رتقوم اپ اسمان کې خوراک ساسو رزق ساسو یا د رزق نه مراد باران د بر راور یالله یا رزق نه مراد دالته تقسیمی کې الله الله تعالی رزق تقسیمی چاله ډیر چاله و ما تو ادون اج تاسو را ولوس کول عذاب ولته ده دا د دې ایثار ځان بارک را دي چې هغه وایي اجعلوا رزقكم في السماء پر رزق په اسمان کې وګړی پاینا قلب الرجل عند كنزه ځکه د انسان زړه چې کوم دی هغه دی چې کوم دی خزانه پرته دی اکثر د رزق د وجې د مال د وجې خلک کی کنه گمراه کیږي که مولا گمراه کیږي د مال د وجې که امی گمراه کیږي قرآن د مال د محبت د وجې نه چې سور بې معنی کیږي د مال د وجې نو که چېرې مال دې خوښي مال اسمان کې وګڼه وزما نو ستا به الله سره تعلق جوړ شي انشاءالله دنیا والا سره تعلق مه جوړه مال دپاره او فیس سمایې او په اسمان کې رزق ستاسو دی او هغه چې تاسو ته لوس کولی شي او ربي سما والارض شاید د رب د اسمانو ازمکو یقینا د رزق اسماني او د عذاب لا حق حق دی په شانده چې تاسو خبرې کوئ څنګه چې خبرو باندې خپل یقین دی چې ستا خبرې دي دا ومانه چې رزق اسمان کې دی چمچګیر مو کولی شه اوس مثالونه بیانې واقعیات بیان دپاره تسلی او د مبالغه دپاره تخویف د منکر هل اتاک حدیث ضیف ابراهیم المکرمین یقینا هل په مانده قد یقینا راغلی تا ته خبر د ملمندو د ابراهیم علیه السلام عزتمندو ادخلوا علیه کله داخل شو په دمه فقالو یې سلام السلام علیکم قال السلام و ابراهیم السلام وعلیکم السلام قوم منکرون ډوډۍ چې نه خوړه نو وینې پیژند قوم منکرون ناش نا خلک یې نو اخو خلک نو پرستی کل بیگه بل چالوی ابراهیم اسلام نلوی سوک دیگه با او پیجندلو که نام دا فرقتی دی فراغ الالی نوگر دیگه پر کور تا پا تر دو کور پل تراتلیو که پسخی دل دوی سمین سور با اما که دیر شو سور دود که حنیز رید شوی آسمان که چکا موچت مخلوقات و فرقتی جوری رسام اگه تم پتن لگی دیگه چلا کور ترارا میلبانو تا پتن نلگی او دا چې په زما کې کوم فاقه زمانه کې د ټول نو چت انسانو د پیغمبرانو د سوار د دور پیغمبرانو پلار نیکه هغه ته پته نه لګي دا ما کړم میلمانو سوکر نه میلمانو ته پته دی کور ته سلاړه که پته وته دی موږ خیال علی ولیتای وته بیجن رو را مکو موږ فرښتو موږ خوراک نکو او کده علم الغیب اندا پیجندو ته فرښتې دی ولی بل اس خیال علو نه اسمان کې د قرآن کریم ذکر کړي تاسو لوستو په صورت نام الارض نور په تړکه قل لا اعلم ما في السماوات والارض الغيب الا الله نه اسمان کې علم الغيب شته نه په ځمکه کې شته نو دا رنګ یې ادخلوا فراغ الى اهلي نو وګرځه په طرف د کور پر وجا راتلو کې بیا عجل سمین پسخي سور بریتشوي سره وقرب ویلم نږدې کړ اسخه دې بل مانو ته هغه نه خوړن قال او ته الا تاکل ای ولا خوراک نه خوري کنه فوجت چې نه خوړن فوجت مې نو خې په چې داګن په بدای راغلی په باندې په بد خیال دغه په خدا طریقه د او کافران خو غیرت وکړو چې چا ډوړه به خوړه چا کر به وبوس کړي بیا به ته نقصان درته ما د دې کور بس کړي او خو هغه به غیرتی چې ډوړه ورکو خو بس چې بهر کې ډاس پته وبا سمړي کې ان هغه کې دا غیرت او کافرانو خدا غیرت پکې وو نو ابراهیم السلام ولې خفه دغه شه پوهېدل چې دې روړه نو خدای جوړ په بد خیال راغلي یو ځلې دیشان مولانا صاحب د دې دغه د ازارې هر شه قرآن شاګرد وو یو ترانګوال راغی انو شیخ پسې ویجی دا چې هم پلارکي مولوي صاحب وي همبار مولوي صاحب چې راشه هلته کې دغه داسې مناظره داسې دارې پلان کړي شیخ ویخا پیور روڑا او خرا اگوی نو خرا نا روڑا او لرانا پارد بانه دا کور که روڑا کر کل سنگی کل سنگی چر پارد با خشه پک شونو اگه چو لرانا اگو نو خرا اگا روڑا اگا سڑی دا مولان سه مور چوا دا شیخ سه بی بی و ادر دا تو خیارا و شیخ سه تو کلی سره خدا چا پروانو که با سرطا والتا اگا دا سنوی دا سی بندیان لبی اللہ خدیم او خیاری ورکی تکنا اگه چو کتل چی دا روڑا دو نو خرا دا پڑا کسی چل دی ناغي وی کو د شیخ ته ما چې دا خو دې سړی تر مده نه په قصد یو جنات زوکه سمړي د بیا تر دم اغي ول کولی یو ماشومه چې ور دي شان ور دي سوتا چې کوسي تراشي ا چې راغو ته مولوی سی خبر کومه په دې ما په سړی باندې شک دا ټنګواله چې ته په بد خیال راغله دا کړه ډوډا نه خوړه خیال ټیک نه ته دا ته وکړه شیخ منی کردن په ستر کې باندې وی کدو اته په هغه په زړه راشي په زمبې ا دغه نقصان شیخ ته نه رسي وی خط وی غم شه چې ته ما دا پلان د ریشان ولې ته مولا شیخ ته وای وای ته باندې وای ته مولا رخصه وای هغه ته رخصه وای زبر وی ګوره جی ته زمانه لوی عالم نه ښه د شیخ حمزور او تقریبا خداغه شاګرد په قران کې ته زمانه لوی عالم نه او ته زمانه خو مقرروم نه ادب زما او ضرور شه ور شه دا ریشان مولا ته وای چې دوه سره روان شوم دا چې کوم د کارخانه دا کوم د چې دا اوسه تاثیر جوړ شو شه منظور غه دې ته دړه وای دې دړې له چې راغله ریشان مولا ته ما دا سړی په دا کوچوان ته مړای مې سره کې چا کو خل چې وا چارا لګره مړوم دې پیر ما ته سمو اذ پلان کور علی کرم دې دړې نه افر بار ناستی ای وې چې ته پنځ پیر مولا راول دې مونږ غمړو ایو سو سو کو او زر خو خدای دې خو باسه اله کوشش راغ نو شیخ خدای تقریر کو یا او مې کا وې تل مې نه جبم پتا کړه وې پیسې چلو د ښه شان چلو نو هغه دا قیاسو دې دا ډوډا نه خوړه دې چې چل دې ابراهيم عليه السلام چې وکړه دې ډوډا نه خوړه نو پړې کې تیار راځي دې جوړ په پات خل راغلي اوس کوي ابراهيم عليه السلام په عالم الغيب پیغمبر کا عالم غیب نو ته پته دې بد خیال باندې راغله ډوډا ول نه خوري دا فرښتې دي وو شي په اصل کې د قران د هر آیات نه توحید دې کوشش دا په کار د قران د هر آیات نه توحید راوځي د چې اگر دنیا ر پیدا کول مقصد دې اگر د جنت د فار سبب دې اصل شه دا کړی غواړي دا مو د روجي دا خو زمني خبرې پکې فوجا ته پټکړه پړکې ابراهیم ته نه دی نه یارا نو دې یو ته مېریګا پڑھ پڑھ سنگ پوشوے اگر منگ ویلو چی صورت ہے صورت حجر آیت نمبر 52 کہ وطر این نامین کم وجلون پخلے وطاوے نو اگر ویلا تخف و بشرو اب یا منگا ویلو و امراتو قائمتون پا دو حقیقت ام دکا صورت حود کے آیت نمبر 69 کے 70 کے منگ ویلی او خاندل نو خلقو لکی دی حید راگر نا حید نور راگر و بشر دایته ازیر اور کدی فرښتو ابراهیم سلام ته علک پویا باندې چیزیه باندې کی نغو لاړه نو خندا ولسی وای زما د بډای بچی کی پاک باندې تمراتو پستا پستاروتن نو مخامو شو خدای ابراهیم سلام د پختانو ادي بن اسرائیل نیا سارا بیبی فی سورتم پتی دا تر فساکت وجا او تاسو اور خپل تندیلا د خدای عادت ده وای روکه کله دا په دې پوره لاس کې یو خدای کوړه تللی وا چا کړه په دې پوره لاس کې و دا ای زو کور سره بنیده او دا خوردا د مو کور کې ساده لاس تر لاس نه بچلې پکړو لاس نه پکړې خپل دا د غریب بنیده ښه نو د خدای عادت دي کړه په پوره لاس کې دي کله تر دې تاسو وای وساکت وجا نو تاسو ورک خپل تندیلا مخ نه مرته اندې او وی اجودم د بډای ما شان وی زما بچی کی هغه دا او هغه شي پاک بل په دوه حق وی خاندل غدا خبرو ها نو قال وی دای کذالک الامر کذالک خبرم دارنګ ته دا که شان دی زیب دوشي قربو کې ویلی راستا یکن دا الله هم دا الله با حکمت ذات په ذات ابراهیم سلام جي خا دیر له خورا یو کتره نتا ته دیر را سچل ته بل څه کار قال وی ابراهیم سلام په ما خطبه کوم یو نور سره صدې حقیقت د هر ساعت الی نور څه کارم ده قال وی ده ان اور تل نه لا قوم مجرمین موږ لګل شو قوم مجرمان د تا دې پر تر ور پای باندې کارني د دې کړو ته شاندار به پنځه درښت لیل مطربین دا بار مشرکانو دار باندې نوم لیکي په هر نامن کانفیا نرو بابا ته موږ داغینا او دوی په دې کې دي من المؤمن دی ایمان ورنه په ما وجنا پیه نو موږ موږ په دې کې به د یو کور مسلمانانه او بارک نه پیه دي دا کې مؤمن مسلمان یو دی اته مسلمان لکه فرق پکشته اسلام څه ته وي اسلام وایي چې دا دړنه شروع شي اپلاتو پخپو باندې اظهار شي. د اسلام ابتدا د اسلام ابتدا د خلی نه ده په خلی باندې د ایمان ابتدا دړنه د خلی باندې چې وای نو انتهای پړه باندې هغه بیا مؤمن شي. ایمان د مؤمن ابتدا دړنه ده چې پړه کې د الله یووالی تسلیم کړي نو بیا په خلی په لاسو باندې ارکان نه هغه احکام د اسلام مطابق چې کوم کارونه صادر کیږي اته جوړ کیږي. نو نموند موږ په دې کې بیده او کور د مسلمانانو وطغنا پیا اپری خود موږ په دې کې کې یو دلیل خپل وحدانیت د فردا کار چې ریګ د عذاب درناک نه او دوه مواقع د تسلې او په بیا په واقع د موسی اسلام کې نه خدا د الله دی والی اذا صلنا او کرجم ګولې ګدل اله فرعون فرعون ته په دلیل ښکارا باندې په تولا بیرکنه نو واړو فرعون په خپل ارکان سره یا واړو فرعون په خپل ارخ سره یې مخی واړو وقاروی ساحرون دا جادوګر یا لیوانه په خزنه نو نیو موږ دل او لخرو دل نو ګردو موږ په دریا کې اوه مولیم دیو بیا خفا بیا څه کول شو در سلورم واقعا وفي عادنا افعادانو کې نخذ د الله دی والی اذا رسلنا کسرول ګم په دیبان باد شند یو باد دی خیر چې تر باران را دی ای طرف ملک یخشي او یو باد شند چې راشي نو ملک تبا کی ما تدر من شینا نبه پر خود شی اتت علی چرابې پای باندې الا جالتو کرمیم مگر وہ کوئی گردو اگلے پشان دی رو بے سو دو یا پش یا ذرا دا و پیسا مو بلا پینزا مواقع دا تسلے دا مبالغ ادفار تخویب دا منکر و فی سمودا اپا سمودیان کی نخا دالا دا وحدانیتا اس قیدم کرچی ویلش دیتا تمتو حتا ہین پیدا وقت دی پکورنو کی تر وقتا پوریم فا آتاو آنا امر ربیم دا سرکشو کرا دوکم در اخ پر اگو خی زخمی کرا فاخذت موت سواقته نوني ولدي له چغي جبريل په چغه والا الاسلام نو دې په مخ برا وګوره و هم دې انزور دې وتا قتل فما استطاع من قيامنا نو دې توان در دو درې دو انو دې بدلا غستون کی اوس پګم واکرت ثلای ز فار تخید مون کړم اپ کوم نو اسلام من قبل مخک تیر شو انم یقین دې کانو قوما فاسقين قوم فاتقان حکمات الله او سلورم دلیل اخلی و سما بنینا آسمان جوړ کړم موږ دیره بیرین په خپل لاسونه په خپل قدرت باندې انال او انا لموتو امغه توان لرون کی یا قدرت لرون کی یا غړون کی ول اردا پینزم د ازما کا فرشنا غړغولې موږ دی فنی مل ما ایدون څه خسته غړون کیو دیلا او من کل شپګم دی من کل شین خلقنا دو جن اد هر وشینا پیدا کړی موږ جوړې سړې نرم اده لال موږ ته ځکه خامخا تاسو باندې والی چې هر کله ټول الله ته محتاج دي یو ذات د الله مشکور شار د تا دی او نجات ورو نو ففیرو ال الله رامړ ک الله تراشي ففیرو ال الله ارته په کل شن اترک هر څه پرې ده او یو الله ته ځان جوړ کړه پس او جو خدای الله ته د الله کتاب وفرو الى الله ان ففرو الى كتاب الله د الله کتاب برامنده کا چې د بچاو زریم د کار نجات زریم د کار بر سنشته ان الیکم نذر مبین یګن زما ستاده فارا طرف د الله نه ير کوم که کارا ولا تجرم الله لنا اخر امو ګردو سر د الله مدګر بل وسیله مسید مګردو چې پلان کی فوسیلو ان الیکم نذر مبین یګن زما ستاده فارا طرف دالدان یرکم ورکم که کارا کذالک لک سنگ چستا تکذیب کیدی تسلی خدا کرنگ نه راغره آکا سان تا چې مکه دین می رسول یو پیغمبر الا قالوا ما غرویل دی غی ویلو غی ساحرن جادوگر مجنون یالی ونه هر یو ته ویلی ساحر هر یو ته جادو تواسو به آی وصیت کړه په دیو بلتا یچې ایبم ریدان د به دینور ته به تاسو باندې خپل پیغمبر ته دا وای نه دا معنی نه بل هم دا معنی بل د اضراب نه دا وصیت نه کړي بلکې دې قوم تر کا شه دې کې یو قدر مشترک د هم سر کا شو د الله د کتاب د هم سر کا شه دې فتو الله ما بیا تسلی دواړه دینا په مان ته به معلومه نه ته ملامت تا بیان وکړه نه منی خدای پوښه دی پوښه وذکر اپندر کو په قران باندې پنه ذکر پاتې کوم پند د قران پایدور کوي مؤمنانو ته وما یعنی که نور نه منی کوم چې ایمان والی له پند پایدور کوي ته خو بیان کوه کنه دا ما چې څوک منی نه دې کې به ایمان والی ای برازي اوس موږ لګیا یو ډیر شو کال نه کوم چې ایمان والی راغلی کوم چې ایمان والی یې نه دې څه کار وذکر اپن ورکو وذکر بالقران مخ کې دین شو کنه اخر آیات کې مخ کې صورت کې وذکر بالقران اپن ورکو په قران مه قران به نه پاین ذکر پاتې ګان پاین ورکو په قران باندې تن په مومنین پاین ورکو ایمان والو ته چې کوم ایمان والی په قران کې کوم چې چا ایمان نه دای څه کار دې قران راځي و ما اوس د بیان وجه بیانې ولی بیان د قران کوا چې خلق خپل مقصد حیات او بیان سره پیدا شوی ما دنیا سره پیدا وا وما خلق الجن اني پیدا کړم موږ جنات او انسانان الا ليعبدون مگر دې پر ما عبادت کی د قران باندې به پویا کړ چې خلق په ټول د سره پیدا هم ته دنیا له پیدا هم دی وجه نه په دې باندې لیکي لام تعلیل یا بدون را داد دی لی عبدون کی لی دی تو لام علت لام تعلیل لام علت یعنی لام یا تعلیل د دنیا را پیدا کولو مقصد علت سو یا عبدون یا عبدون یا اکلون را نکرد قطعن یا اکلون ہونے بھی لیکن ایلی خوی سپی پیدا کری دی ایلی خر پیدا کری غویان پیدا کری تو خوی عبادت دا پیدا کری دا ډوډۍ چې کوم دا ستا ضرورت دی مقصد ستا دغه قرآن دی نو دغه مقصد چې کوم دی هغې قربان کړه په دغه باندې په ضرورت باندې قرآن بیانوي ډوډۍ دپاره ظالم دومره کم عقل سړی دی چې هلکه دا خو ستا ضرورت ډوډۍ دا خو الله سپي له مورکړ هر چا له ورکړ نو تا په دې په قرآن باندې تا پیسې وګټلې ډوډۍ دې وګټله نو دی وای زه به څوک ما اورېدو منو مرسق نه وایي بچو رزق بېدا کول کوم که نه الله ما اورېدو منو مرسق نه نه غواړو موږ د منکرینو نه مرسق نه خوراک دپاره د ځان وما اورېدو د دپاره دی د خپل دپاره د اولاد دی وما اورېدو ان یطعمونه او نه غواړو موږ دی چې موږ له راکړي زما مخلوقات له بچو له بچي د الله مخلوقات دی دا خو لاندې دی ان الله ورزاقو یګن الله غرض کورګم کې دور ذل قوت المتين خاوند طاقت مضبوط پاین الله دې ظلمو تخویب منکر تبیا پته کې نو فرد مشرکان زنوبانه جرمونه دي مثل ذنوبې اتخام بشاند جرمونه د ملګرو دي عادیان سموځیان وغیر لوتیان ولا تاجون تلوار نه عذاب په شان راشي وویل الذين كفروا علاقات فردا کدان چې انکار وکړ قران نه انکار وکړ د قیامت نه میومه الذی یوعدون تر دې دا غنه دې سره وعده کول شي نو په دې کې اثبات قیامت به ترقید مو خیال ته کذال خروج دلته یې ندین الواقع دې صورت کې دا یو جور په تیر راځي په ای کې قران له ترغیب ورته په ذکر قران مې خاف وعید دلته ذکر په نه ذکر ته فر یا الته وی الی جالم علی لا نحدث ولا تجر ما لا الا نخر طول مثلو کی ترکیب ورکړه مخکنه.